Alp Ulagay'la Spor. Merhabalar Alp Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün ne konuşalım? Bugün aslında Pekin Kış Olimpiyatları'nı konuşacağız. Ama öncesinde iki dakika, tam geçen hafta benim bölüm bittikten sonra belli oldu. İki dakika Novak Djokovic hadisesini bitirelim. Çünkü biz konuştuk sanıyorum, değil mi? Siz yayındayken Avustralya'daki, Melbourne'deki mahkeme kararı açıklandı. Evet. Mahkemeden şey kararı geldi, sınav dışı etme kararı geldi ve gerçekten de karar o gün geldi. Herhalde ertesi günü mü? Yani galiba ertesi gün. Avustralya'dan sınav dışı edildi Novak Djokovic. Dubai'ye yollandı. Gerisin geri. Turnuvaya katılamadığı gibi işte böyle bir iki haftalık garip bir 10 günlük bir skandal sona ermiş oldu. Bir de 3 yıl Avustralya'ya girmeme cezası var değil mi şu anda? Şöyle, yani o Djokovic'e özel bir durum değil herhalde. Avustralya vizeniz böyle bir iptal edildiği zaman 3 yıl vize alamıyormuşsunuz. Yani bu bundan sonraki Avustralya'daki maçlara gidemeyecek anlamına geliyor 3 yıl boyunca. İşte bir tek yine şey dendi. Hani bu ayrıcalıkları yine özel durumu var. Sanki eğer aşı olursa arada Avustralya vize verebilirmiş mesela. Bu 3 yıl içinde bir noktada. Aşı olmayı kabul edip aşı olursa gerçekten ve bunu belgelerse vize alması söz konusu olabilirmiş. Yani 3 yıla kadar belki gitmez falan. Zaten işte yerli bir olan bence bir itibarı var Novak Djokovic'in. Avustralya çık, daha doğrusu evet Avustralya çık diyebiliriz. Turnuva yönetiminin de tabii bir sürü beceriksizliği var bununla ilgili. Şimdi işte bir itibarı temizleme çalışması var sanki. Çünkü şöyle bir haber çıktı biliyorsunuz herhalde 2 gün önce. Güya Danimarka'da bir medikal firmayı satın almış Djokovic. Bu firmada Covid ile ilgili ilaç çalışması yapıyormuş falan filan. Yani yine ilaç çalışması ama... sanki BioNTech ile ilgili bir şey duydum ama hissesi mi varmış vesaire diye. Tam yok, BioNTech Danimarka'da bir şey. BioNTech'e şey yetmez. Evet, şimdi Danimarka'da Covid-19 ilacı üzerine çalışan bir medikal firmalarının en büyük hissedarlarından biriymiş Alp Bey. Ama yeni değil yani. Daha bunu 2020'de almıştı. Biz şimdi öğreniyoruz. Acaba neden şimdi öğreniyoruz? Ama aşı değil anladığım kadarıyla. Değil aşı değil. Aşı değil ama hani işte 2 yıl boyunca aşı olmayıp bir de bunun propagandasını yaptıktan sonra böyle bir bence işte bir PR hamlesi yani şu an çok bozulan bir itibarı var çünkü. Burayı toparlamaya çalışıyor şimdi biraz onunla uğraşacaklar tabii bence. Öyle gözüküyor. Neyse Novak Djokovic'i geçiyorum şimdilik o defteri kapatmış olalım. Yani burada turnuvada başladı tabii. Yani Djokovic olayının gölgesinde diğer tenisçiler de turnuvada oynuyorlar. Onu biraz ilerleyince haftaya konuşuruz belki. Şimdi buradan kış olimpiyatlarını atlayalım. Yani fazla kalmadı. 2 hafta sonra Pekin 2022 kış olimpiyatları başlayacak. Tabii ya Pekin deyince, Pekin'de kış olimpiyatları deyince böyle bir insan ilgilenebilir. Ya onlar yaz olimpiyatları yapmıştı, kışı nasıl yapıyorlar diye. Tabii işte açılış, bazı tesisler Pekin'de olmakla birlikte diğerleri Pekin'e aslında çok da yakın olmayan, işte bir saat uzaklıktaki falan bir kayak merkezinde. Yani işte şey için oraya gidilecek. Alp disiplini, kuzey disiplini yarışları falan için o kayak merkezine gidilecek. Yani ismi Pekin 2022 olmakla birlikte işte o biraz... Bu olimpiyatın etiketi yani. Şeyler Pekin'de değil tabii ki. Şehrin içinde değil. Kayak yarışlarının tamamı. Şimdi ilginç olan yani bu olimpiyatla ilgili iki büyük sorun var. Birincisi tabii pandemi geçmiş değil. Covid salgınının tam ortasında yine yapılıyor. Tıpkı geçen yılki hatta bir yıl ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları gibi. İkincisi de bir siyasi bir sorun var tabii. Yani Pekin'le özellikle Batı dünyası arasında ki bunun yansıyıları devam ediyor hala. Dün işte Fransa parlamentosundan gelen bir haberle de bir kez daha gördük. Yani Çin'in bir takım kendi iç sorunları var. Sincan'da Uygurlarla, Hong Kong, Tibet vesaire. Ve bunların konuşulmasını Çin şeyi kesinlikle istemiyor. Çin devleti kesinlikle istemiyor. Sert bir yaptırım uyguluyor bunlara karşı. Ve tam da bunun ortasında işte böyle bir protestoya son derece uygun kış olimpiyatları yapılacak. Şimdi burada neler olabilir? Bir kere Çin pandemiyi bahane ederek şey dedi, yani ülke dışından seyirci kabul edemeyeceğiz. Hani bilet satışı yok. Tamam, yani şey için anlaşılabilir. Biliyorsunuz Tokyo 2020, yani adı bir 2020 olup geçen sene yapılan yaz olimpiyatlarında da hiç bile satılma, tamamen seyircisiz oldu. Yani bırakın dünyadan gelebilecek seyircileri, hiç Japon seyirciler de müsabakaları izleyemedi Tokyo'da. Hani bu ilk aşamada normal gözüküyor. Sadece sporcular olacak demek ki. Bir de yerli seyirci, ancak bir kısım bilet herhalde iç pazarda satıldı. Ama bu hafta hangi gündü? Salı, çarşamba, yani 2-3 gün oldu. Çin bilet satışının tamamen durdurulduğunu açıkladı. Yani demek ki işte kısıtlı sayıda seyirci, ama ne kadar olduğunu da tam bilmiyoruz. Kısıtlı sayıda seyirci olacak bu kış olimpiyatlarında. Onu görebiliyoruz. İkincisi, yani seyirci kısıtlı olacak. Bir kere orada bir önlemlerini aldılar. Yani özellikle bu kış sporlarında iyi olan ülkeler zaten batılı ülkeler, işte Kanada, Norveç, ABD, hani Rusya var bir tek bunun haricinde. Yani oradan seyirci gelmesini bir kere önüne geçtiler. Şimdi ikinci mevzu, hatta o ikinci ve üçüncü mevzu diyebiliriz. İkinci mevzu Çin'le diğer devletlerin temsilcilerin, daha doğrusu hükümet bazındaki ilişkilerle alakalı. Herhalde ilk kararı hangi ülke almıştı? ABD almıştı. ABD sportif olarak boykot etmeyeceğini, ki bu yönde çağrılar var uzun süredir, yani yaklaşık bir yıldır spor dünyasına veya dışından işte ABD'ye, Avustralya bu gibi ülkelerde hani bu olimpiyatları boykot edin. Çin'deki bu insan hakları ihlalleri yüzünden boykot edin, gitmeyin, katılmayın bu olimpiyatlara diye bir baskı var. Ama bu önce herhalde kabul görmedi. Özellikle sporcularda, 4 yıl hızlanan sporcularda mağdur olsun istemiyor kimse anladığım kadarıyla. ABD, Amerika Birleşik Devletleri diplomatik düzeyde, yani hükümet düzeyinde boykot kararı aldı. Hiçbir hükümet temsilcisi Pekin'e gitmeyecek bu olimpiyatlar için. Sporcu kafilesi gidecek. Bunu sonra Avustralya takip etti. Herhalde İngiltere takip etti. Birleşik Krallık daha doğrusu. Başka var mı? Fransa basken ama böyle bir karar almadı. Bildiğim kadarıyla hükümet şeyinde, seviyesinde. Böyle bir şey, ama şimdi mesela ben tam geçen yılın sonunda Oksijen için bir röportaj yapmıştım. Simon Chadwick var. Fransa'da yaşayan bir İngiliz böyle spor ve siyaset profesörü. Çin'i yakından inceleyen bir isim. Onun öngörüsüne göre ya bunun şey olacak, misillemesi olacak şiddetle. Yani Çin şimdi olimpiyat olduğu için sessiz duruyor. Ama olimpiyat da bittikten sonra, yani burada bir bela istemiyorlar çünkü kendilerine, yani organizasyon seviyesinde. Olimpiyat bittikten sonra bu hem tenis dünyasında Peng Shuai meselesi yüzünden, hem de olimpiyatla ilgili olarak Çin'in misillemesini göreceğiz. Böyle bir öngörüsü var. Yani gerçekten de Çin herhangi neyi bir böyle bir... Neyi kastediyorlar peki? Nasıl bir misilleme olabilirmiş? Mesela tenis, o kadar artık detayına inmemiştik, ama tenis için benim aklıma gelen şu: mesela Kadınlar Tenis Birliği WTA şunu dedi ya Peng Shuai olayından sonra, hiçbir turnuvamızı Çin'de düzenlemeyeceğiz. Çin'de diyecek ki zaten ben dünyada kadın tenisiyle ilgili tüm desteğimi çekiyorum, işte sponsor falan varsa. İşte kadın tenisi 3 yıl 5 yıl buraya giremez falan, bir takım herhalde ekonomik şeylere başvuracak önce. Yani sponsor sıkıntısı var çünkü dünyada kadın tenisinde. Herhalde yani ekonomik olarak vurmaya çalışır. Yani asıl ilginç öngörüsüydü. Yani Çin, Rusya gibi ülkeler, bu batılı ülkelerin spor üzerinden kendilerine vurmasından pek rahatsız. aslında siyasi bir şey görüyorlar. Yani burada bir siyasi amaç görüyorlar. Rusya'nın da böyle başı dertte uzun süredir. Yani bir kendi spor organizasyonlarını, kendi düzenlerini kurabilirler. Tamamen Batı ülkelerinden bağımsız. Yani bir takım ülkeleri, küçük ülkeleri de yanlarına çekip böyle bir şey olabilir. Bir de o tabii yani o daha kötü bir öngörü. Tam şunu söylemişti Simon Chadwick. 2014 kış olimpiyatlarından sonra Soçi'de Rusya'daki herhalde iki hafta sonra Rusya Ukrayna'ya girmişti. Bir askeri hamle yapmıştı. Yani bunun Çin tarafından umarım bir böyle bir karşılığı olmaz tabii. Yani bunun ne anlamı? Biliyorsun Çin'in Tayvan'ı işgali falan. Öyle bir şey demedi bu arada. Kendisi demedi ama hani şimdi ben düşününce siyasi askeri bir karşılık. Şimdi aklıma o geldi. Zaten o şu anda şey. Dünyada iki büyük askeri gerilim var. Bir tanesi Tayvan. Çin açık açık. Daha önce hiç bu kadar açık söylemiyordu. Geçtiğimiz yıl sık sık bize aittir. Hatta şey nasıl bir metafor kullan? Seyahate giden çocuk gibi artık eve dönme vakti dedi Çin başkanı yani. İşte yani onu telaffuz etmedi ama verdiği örnek yani daha önce verdiği örnek Rusya'nın Ukrayna işgaliydi. Tam da kış olimpiyatlarının bitiminden iki hafta sonra 2014'te. Yani benzer bir örnek. Benim de aklıma şimdi Tayvan geldi gerçekten. Evet ben de az evvel iki şu anda gerilim var demiştim. Evet biri Tayvan evet. Biri de zaten gene Ukrayna aslında. Evet. Şimdi bu olimpiyatla ilgili siyasi kısımda yani işte bu diplomatik boykot, Çin'in misilleme ihtimalinin olması. Bir de sporcuları yani oraya gidecek sporcuları ilgilendirecek kısım var. Demin de dedim şimdi kış olimpiyatlarının şöyle bir durumu var yaz olimpiyatlarından farklı olarak. Yani ben şöyle bir korelasyon bulmuştum. Herhalde 4 yıl önceki olimpiyatta olabilir. Kore'deki olimpiyatlar sırasında. Yani kış olimpiyatlarının madalya sıralaması şeyi yansıtıyor. Aşağı yukarı yani sosyoekonomik gelişmişlik seviyesiyle dünyada çok paralel. Yani biraz yaz olimpiyatlarından farklı. Yani zenginlik değil bir tek. Dediğim gibi sosyoekonomik gelişmişlik. Bu UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı'nın kalkınma endeksi vardır. Her sene Eylül'de açıklarlar raporu. İnsan gelişmişlik endeksi daha doğrusu. Yani orada üst sıralarda olan ülkeler, mikro ülkeleri çıkarıyorum tabii nüfus çok az olanları. Zaten bu kış olimpiyatlarında en başarılı olanlar. İşte Norveç, Almanya, Kanada, İsviçre falan diye gidiyor. Yani araya işte bir Rusya giriyor orada. Bir spor geleneği sebebiyle. Yani Çin bile açıkçası çok başarılı. Şimdi ev sahibi olduğu için tabii belki bu avantajdan faydalanacak. Ve o yüzden işte şeyi göreceğiz biz. Yani bu ülkelerin sporcularını kalabalık kafiyeler halinde şeyleri göreceğiz. Norveçler, İsveçler, Hollandalılar, Amerikalılar, Kanadalılar. Ancak şimdiden bu ülkelerin sporcularına iki tür uyarı var. Birincisi Çin bunu birkaç kez tekrarladı. Bu hafta bir daha gördük. Yani bir protesto eylemine girişmeye kalkışmayın. Çünkü sporcular böyle bireysel bir takım şeyler yapabilirler. Peki de bunun dediği yaptırımları olur. Şimdi bir kez daha gelecekleri uyardı. Hani seyirci yok zaten biliyorsunuz. Kim var? Sporcular ve antrenörleri, destek ekipleri var işte. Kim olabilir? Antrenör, işte masör, idareci, doktor, fizyoterapist falan onlar var. Uyardı hani şeyden zaten biz onları doğrudan tanımayız bile belki birkaç sembolik antrenör dışında şeyleri tanımıyoruz zaten destek ekibini. Bizim bildiklerimiz dünyadaki spor severlerin de bildikleri zaten oraya katılan kız sporcuları olacak. Yani hani madalya töreninde işte yarışma sonrası hani bir bayrak açmak bir şey yapmak bir hareket yapmak diyelim ki işte Tibet bayrağı açtı Uygur bayrağı açtı falan. Bunun yaptırımı olacak dedi. Gerçekten şeylerin de bu yani ülkelerin de sporcularını uyardığını duyuyoruz. Yani böyle bir şeye kalkışırsanız ciddi şey riskiniz var yani. Bir işte gözaltına alınma, bir soruşturmaya uğrama riskiniz var. Bunu yapmayın. Şimdi bunun üzerine şöyle bir şey oldu. Bu hafta bu normalde artık bütün her şey elektronik yürüyor biliyorsunuz. Oraya katılan sporcular için de öyle. Yani bir bu büyük turnuvalar bu herhalde 10-12 yıldır vardır akıllı telefon çıktığından sonra herhalde oldu. İlk 2008'de mi 2010'da olmuştur muhtemelen. Bütün bu büyük turnuvaların özel aplikasyonları var. Yani oraya giden seyirci için bir aplikasyon var mesela. İşte biletinizi yüklüyorsunuz. İşte yol rehberi vesaire. Hepsi aplikasyonlu oluyor artık yani. Mesela hani kağıt bilet diye bir şey muhtemelen kalmamıştır ya da çok özel durumlarda var. Aynı zamanda bir de onun sporcu versiyonu oluyor. Onu normalde hani biz yükleyemiyoruz. Sporcular da orada işte akreditasyon bilgileri, yine muhtemelen Olimpiyat Köyü'yle ilgili rehberleri, hatta belki onlar için bir kişi özel yarışma takvimi oluyordur. Hani uyarı veriyordur gecikmesinler falan diye. Çin tabii böyle dememiş ama birçok batılı ülke, işte Hollanda var, Almanya, Avustralya, yine İngiltere, ABD falan sporcuları, bu ülkelerin olimpiyat komiteleri sporcularını uyardılar ki eğer bu aplikasyonu yükleyecekseniz, ki yüklemek zorunda kalacak sporcular, kişisel telefonlarınızı götürmeyin oraya. Çünkü bu aplikasyon işte ismi de neydi? My 2022. Yani 2022 22 aplikasyonu. Bu son derece takip etmek, yani muhtemelen Çin bunun içine telefonu ele geçirecek ve tamamen takip edecek bir korsan yazılım aynı zamanda bu. O yüzden kendi telefonunuzu götürmeyin. Hani ayrı bir telefon satın alın sırf bu iş için. Hatta tablet satın alın, ikisini de. Yani bu aplikasyonu kişisel cihazlarınızı yüklemeyin. Sırf o işte iki hafta için ayrı bir telefon götürün, ona yükleyin ve muhtemelen sonra o telefonu bir daha olimpiyat sorusunda kullanmayın. Çünkü her şekilde takip edilecek cihazınız. Bir tür yani siz şeyden ayrıldıktan sonra da, olimpiyatlar bittikten ve sporcu Çin'den ayrıldıktan sonra da bu casus yazılım içindeki sizi takip etmeyi sürdürecek. Bu yüzden farklı, yani özel bir telefon götürün oraya. Ayrı bir telefon. Bu da sporculara yapılan ikinci uyarı şimdi. Yani bir siyasi ilan mesajı vardı zaten. Bir de üzerine şey geldi. Yani aplikasyon kullanacaksınız. Elektronik olarak da kendinizi şey alın. Kendini sağlama alın, evet. Yani yoksa işte dediğim gibi, tamam, olimpiyatlar zaten oradasınız. İşte iki hafta, 20 gün falan neyse, yani erken gidip geç dönenler için söylüyorum. Ama hani sonra herkes tabii ülkesine dönecek. Sonra hani eğer bu yere dikkate almayıp oraya o telefonla giden varsa, aynı durum kendi ülkesine devam edecek. O bir şekilde Çin devleti tarafından takip edilecek işte. Yani geçen sene Pegasus olayı geçen sene patlamıştı değil mi? Patlak vermişti. Pegasus. Tabii evet. Onun hala etkileri devam ediyor. Yani Çin herhalde Pegasus kullanmıyordur ama başka türlü. Kendi programı vardır diyorsun. Evet. Ya zaten işte muhtemelen bu aplikasyon hazırlanmış. Otomatik yüklendiği zaman herhalde böyle bir işlevi olmasından korkuluyor. Evet. İlginç bir şekilde. Tabii oraya mesela gidecek 7 Türk sporcu da var. Yani onlar için de aynı durum söz konusu. Bilmiyorum, bir uyarı yapıldı mı? Şimdi bu arada hatırlatalım. Pegasus dediğimiz bir uygulamaydı. İsrail'e ait bir güvenlik şirketinin cep telefonlarında bir açık bulup oradan bütün bilgilere ulaşabildiği, yazışmalar, fotoğraflar vesaire her türlü, hatta dinleyebildiği konuşmaları bir program, bunu güya terörle mücadele etmekte olan devletlere sattığı söyleniyordu. Ama bununla birlikte bir dizi muhalif de bu şekilde devletler tarafından takip edildiği ortaya çıkmıştı. Evet, mesela Citizen Lab var. Onun Citizen Lab'deki araştırmacı Jeffrey Knuckle şeyi incelemiş. Epey incelemiş o. Yani işte bir takım sporcular şeyler giriyorlar. Sağlık bilgilerini giriyorlar bu aplikasyonun içine. O değil, işte bir sürü başka şey erişimi var. Telefondaki, yani bu aplikasyonun. Yani bu Çin'de kullanılacak şu anda aplikasyonu kastediyorsunuz. Evet, ama Citizen Lab'daki lab şekilde herhalde yüklemiş ve incelemiş. Yani bilmiyorum, biz de yükleyebiliyoruz. Çünkü Pegasus'u da onlar zaten yapmıştı diye hatırlıyorum. İnceleyen yine onlar. Evet, doğru. Doğru, işte herhalde bu konuda şey oldukları için, uzman oldukları için. Hani sıradan kişilerin yüklemesinin bir anlamı yok bizim gibi, ama herhalde dışarıdan da yüklenebiliyor, bilmiyorum bir şekilde. O böyle bir denemeyi yapmış onlar. Ve İşte onlar da o uyarıda bulunuyorlar yani sporcular için. Hani işte iki haftalık bir özel telefon edin diye. İşte bilmiyorum Türk sporculara böyle bir uyarı yapıldı mı, bu tehlike tabii. Bu risk şey için var. Herkes için var açıkçası. Sadece Amerikalılar için değil ya da İngilizler için değil. Yani böyle ilginç bir ortam olacak. Üstelik yani siyasi kısımda bitmedi. Az önce söyledim. İşte Fransa parlamentosu dün Çin'in Uygur'daki daha doğrusu Sincan'daki Uygurlara tutumunu kınayan bir şey geçirdi. Herhalde yasa değil bilmiyorum. Bir açıklama yaptı yani, öyle bir şey gördüm parlamentodan. Yani yaptırım gücü yok tabii. Soykırım kelimesi falan da kullanılmıyor. Çünkü onu Fransa parlamentosunun belirleyemeyeceğini şey etmişler, açıklamışlar. Ama böyle bir şey var. Yani Çin mesela şu an delireceği bir durum herhalde. Çünkü en ufak böyle bir tutumlu bir tepki gösteriyorlar. Yani daha önce Amerika'daki basketbol dünyası ile ilgili falan gördük. Mesut Özil ile ilgili gördük. Hani sosyal medyadan onu ima eden, böyle küçük de olsa değindiren kişiye, sporcuya karşı bile sadece o sporcuya değil yani onun oynadığı lige, kuruma, ülkeye karşı bile hemen şey oluyorlar. Ya benim başıma geldi mesela Çin hükümetle ilgili değil. Sadece hükümetle değil yani tüm Çinlilerin böyle bir tutum var yani bize hiç laf edemezsiniz diye. Yani benim Londra'da başıma geldi 2 sene önce. Burada bir maça gitmiştim. Çinli bir fotoğrafçı yani muhabbeti de kendi açtı. Sonra buradan kavga çıkıp gitti. Gerçekten. Yani, evet. Yani, kaydediyormuş. Yani ben zaten nereli olduğunu tam anlamadım. Sonra ise dedi ben Çinliyim falan. Kendi sordu Hong Kong meselesi. O zaman Hong Kong'daki protestolar vardı tam. Bu Uygur meselesi. Yani o günlerde o kadar gündemde değildi. Hong Kong'daki şeyler vardı. Protestolar ve işte gözaltılar, tutuklamalar falan vardı. Kendi şey açıp orası bizim şeyimiz, laf edemezsiniz falan diye veriştirip gitti sonra. Yani hani sonuçta bir resmi görevi değil anladığım kadarıyla. Evet. İşte İngiltere'de yaşayan bir fotoğrafçı falan ama hani en ufak bir şeye tahammül yok yani. Eleştiriye bu konudaki tutumu. Belki, evet. Belki o da farkındadır. Büyük birader izliyorsa diye. Artık bilmiyorum. Kendini güvenceye alıyordur belki de. Belki de. Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum gerçekten. Yani bu bakımdan ilginç olacak. Yani şeyi merak ediyorum. Gerçekten bütün bu uyarılara rağmen işte hani madalya köşesinde veya herhangi bir an işte olimpiyat köyündeki odasının balkonuna işte şey bayrağı alsan, Tibet bayrağı alsan falan biri çıkacak mı? Çok herhalde o kimse o kadar riske etmek istemeyecektir kendini. Evet. Belki hani şöyle oluyor, oradaki olimpiyat köyünde de bir şey gözleyemezsiniz. Gerçi hani herkes yarışmasına konsantre. Hani dönüşte belki bir açıklama yapan eden bir de, çünkü gitmeden yapan olursa Çin onu da kale alır. Mesela bir Norveçli sporcu, işte Amerikalı sporcu, Hollandalı sporcu bir şey dedi. Yani onu dikkate alıp şey yaparmış. Yani almıyoruz ülkeye. Giremezsin falan yani. Böyle bir şey de görebiliriz yani. Evet. Novak Djokovic olayının başka türlüsünü. Bir de işte bu şey uyarısı herkese yapılacak mı? Onu göreceğiz. Yani aplikasyonu yüklemeyin, içinde takip şeyi olabilir. Programı olabilir uyarısını göreceğiz. Çok ilginç bir süreç olacak. Yani bu arada 2 hafta kaldı. 4 Şubat'ta başlayacak. Ha, ben de onu soracaktım. Kış olimpiyatları. Tamam. Dediğim gibi 7 de Türk sporcu var. Tabii Türkiye tarihi boyunca hiç madalya kazanmadı. Kış olimpiyatlarında. Yani yanına bile yaklaşamadı. Evet. Yaz olimpiyatlarından farklı olarak. Yani belki olimpiyatların geldiği haftada konuşuruz. Hani böyle gerçekten yüksek dağları ve kış mevsimi olan, çünkü coğrafi olarak her ülkede yok biliyorsunuz. Yani kış olimpiyatlarının yapılabileceği şey, nasıl diyeyim, o kış olimpiyatları yanlış oldu. Kış sporunun yapılabileceği doğal şartlara sahip olmayan bir sürü ülke var dünyada. Yani ağırlıklı Afrika'da böyle bir imkanları yok yani. Dağılmağı yok, kimsenin bir kış mevsimi yok. Bizim anladığımız anlamda en azından. Türkiye'nin var ama hiç yani bir türlü bir gelenek oluşmamış durumda. Biraz tabii kız sporları maddi şartlarla yakından alakalıdır biliyorsunuz. Hani tesis lazım, malzeme lazım, o tesise ulaşım lazım. O kadar bir kolay tek üniversite, değil. Üniversite kış olimpiyatı ya da ne, ona ne deniyor? Üniversiteler arası olarak. Üniversiyade, evet. Winter evet, o şey yapılmıştı galiba. Yapıldı da hani şey olarak Türkiye başarısız yani, onu demek istiyorum. Evet. Şeyde. Ama işte illa şey de şart değil. Yani dağınız olması da şart değil. Çünkü Hollanda gibi bir örnek var. Yine o olimpiyat haftası da konuşuyoruz. Hollanda'nın da dağılmağı yok biliyorsunuz, dümdüz bir ülke. Ancak müthiş bir sürat pateni geleneği oluşturmuşlar. Evet. Herhalde o zaman ne zaman inşa edilmiş? Şimdi bir 50-60 yıl önce herhalde. Şimdi ülkede 5-6 büyük sürat pateni pisti var. Kapalı bu tabii. Ve Hollanda sırf buradan tarihindeki madalyaların galiba biri hariç tamamını, ki çok madalyalılar, şeyden kazanmış durumda. Bu sürat pateninden kazanmış evet. durumda. Yani hiçbir gerekleri var orada. Demek ki illa şey de şart değil. Yani bir dağınızın olması da şart değil. Bir takım bir şey yaratabiliyorsunuz ama işte sürat pateni pisti falan yine masraflı bir iş tabii. Hani sokakta iki tane kale kurup oynamak gibi değil yani. Bayağı bir evet. mesele yani. Hem o tesis yapmak hem de malzemesi falan. Öyle her yerde bulunabilecek şeyler değil. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz Alp Bey. Evet, bu haftalık bu kadar sanıyorum. Evet. O zaman haftaya görüşmek üzere. Öyle diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor.